سورت حجرات، سورت حجرات، سورت محمد میں جہاد کا اعلان، سورت فتح میں فتح کا اعلان، اب یہاں آداب معاشرت، رہن سہن کے قوانین، آداب، آداب، قواعد اور ضوابط کا بیان آئے گا، قواعد اور ضوابط کا بیان آئے گا. یہ ماقبل کے ساتھ ربط خلاصہ. اس سورت کے بھی دو حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 14 تک ہے، آیت نمبر 14 تک، وہاں سے پھر آگے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آداب کا ذکر ہے، معاشرت، زندگی گزارنے کے آداب، زندگی گزارنے کے آداب کا تذکرہ ہے. اس کے لیے 7 قوانین آ رہی ہیں، آداب معاشرت، 7 آداب، 7 قوانین، 7 قوانین. دوسرے حصے کے اندر اعراب پر شکوا، اعراب پر شکوا، اور اخیر میں بیان توحید، اخیر میں بیان توحید. چلو جی. یا ایھا الذین آمنوا، قانون اول، قانون اول. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قانون اول. فتح حاصل کرنے کے بعد قواعد و آداب. اس سورت کا گویا کہ موضوع کیا ہے؟ قواعد و آداب، زندگی گزارنے کے لیے قانون اور ضابطے. قانون اول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے سامنے سے، اس سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا قولا وفعلا، بین یدی اللہ، بین یدی اجازت اللہ، اللہ اور رسول کی جتنی اجازت ہے اس پر عمل کرو، اس اجازت سے بڑھو مت. اللہ رسول نے جتنی اجازت دی ہے اس پر عمل کرو، اس اجازت سے آگے مت بڑھو، اس اجازت سے آگے مت بڑھو. نہ قول میں آگے بڑھو، نہ فعل میں آگے بڑھو، نہ قول میں آگے بڑھو، نہ فعل میں. لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. مراد کیا ہے؟ مراد ہے کتاب و سنت کی نافرمانی نہ کرو. وہ سمجھو، مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی نافرمانی نہ کرو. لا تقدموا، یہ نہیں ہے، المراد النہیو عن مخالفت الکتاب و سنت ازروح المانی. مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کتاب و سنت کی نافرمانی، مخالفت نہ کرو. اب ظاہری لفظ بین یدے، یدے یدین، اور نون تسمیہ کا تو گر رہا ہے بوجہ اضافت کے. اب کوئی آدمی کہہ دی اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے دو ہاتھوں سے آگے نہ بڑھو، رسول کے دو ہاتھوں سے، اب ظاہر جو لفظ ہے وہ معنی مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ مراد کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو، کتاب و سنت کی مخالفت. تو ظاہر لفظ بین یدے کا ہے، پر وہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرو. وَاتَّقُ اللَّهِ نُسْخَةِ تَعْمِيل خوفِ خدا جو اصل ہے آداب کا. وَاتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ تقویٰ, یہ عمل کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, عمل کرنے کا نسخہ, اور سمجھے نسخے تعمیل, اللہ کے احکامات پہ عمل کرانے کا نسخہ کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اور یہ اصل ہے تمام آداب کا, یعنی تمام قوانین, تمام آداب, ان پہ عمل انسان تبھی کر سکتا ہے کہ اس میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف ہوگا تو عمل آسان ہوگا, اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکے گا. ان اللہ سمیع علیم, یہ نسخہ تقویٰ. سمجھو قانون کیا آیا, مخالفت نہ کرو کتاب و سنت کی, یہ پہلا قانون ہے. جی اس قانون پہ عمل کیسے ہوگا, اس کا کوئی نسخہ؟ وَاتَّقُ اللَّهِ, یہ نسخہ آ گیا اس کا کہ تقویٰ اختیار کرو, خوف خدا, خوف خدا ہوگا, تقویٰ ہوگا تو شریعت پر عمل ہوگا. شریعت پر جی تقویٰ کیسے ہو, اس کا بھی تو کوئی نسخہ ہونا چاہیے. خوف خدا کا بھی تو کوئی نسخہ ہونا چاہیے, تقویٰ کا کوئی نسخہ ہونا چاہیے. جی ہاں, اس کا نسخہ بھی آ گیا. ان اللہ سمیع علیم, یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہر وقت موجود ہے, سب کچھ سن رہا ہے, سب کچھ جان رہا ہے. جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ میرا اللہ میرے پاس موجود ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میری حرکات کو دیکھ رہا ہے, میری ہر بات کو سن رہا ہے, جب انسان کا یہ عقیدہ توحید والا پکا ہو جائے, سمجھے یوں اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ توحید والا پکا ہو جائے, اس سے پیدا ہوگا خوف خدا, اور خوف خدا ہوگا تو پھر شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا. ان اللہ سمیع علیم, یہ پہلا قانون. یا ایھا الذین آمنوا, قانون ثانی. دوسرا قانون, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو لا ترفعوا, نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو, نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو, فوکس ہوتے نبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. ولا تجہرو لہو, اور نہ بلند کرو اس کے لیے بالکل بات, کجارے باز کن لباس, جیسے ایک دوسرے کے لیے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو, بلاتے ہو. انتہبتا من انتہبتا, یہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال, وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ نہ ہو. یہ دوسرا قانون. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے, آواز قدرتی اونچا تھا. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ پاک نے فرمایا کہ پیغمبر کریم سے تمہارا آواز اونچا نہیں ہونا چاہیے, پیغمبر کریم سے تمہارا آواز, پیغمبر کریم مجلس میں موجود ہوں تو آپ کی آواز سے تمہاری آواز پست رہے, اونچی نہ ہو. اونچی, رسول پاک کی موجودگی میں شور مت ڈالو, رسول پاک کی موجودگی میں شور مت ڈالو. بات سمجھے. اب یہ جو آیت نازل ہوئی, حضرت ثابت ابن قیس کی آواز چونکہ قدرتی اونچی تھی, تو انہوں نے مسجد میں آنا, جماعت میں شریک ہونا چھوڑ دیا کہ رسول پاک سے ملاقات ہوگی, بات ہوگی, آواز اونچی ہے, آواز اونچی ہو جائے گی, تہبتا اعمالوں کو, اعمال ضائع ہو جائیں گے, تو چلو گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہو. چند دن تک مسجد میں تشریف نہ لائے ثابت ابن قیس. چند دن جب رسول پاک نے ان کو نہ دیکھا تو رسول پاک نے حضرت انس کو فرمایا جا کے پتہ کرو حضرت ثابت کا. وہ گئے تو حضرت ثابت نے وجہ پیش کی کہ میری آواز قدرتی اونچی ہے, یہ آیت نازل ہو چکی ہے, اس لیے مسجد میں نہیں آتا. رسول پاک نے فرمایا اسے جا کے کہو کہ وہ آیا کرے, یہ تو آواز قدرتی اونچی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آیا کرے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو حکم دے رہے ہیں جاؤ تحقیق کر کے آؤ. حضرت انس آپ کو آگے سے یہ نہیں کہتا رسول پاک مجھے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, آپ تو ہر جگہ حاضر جو ہوئی ہے, یہاں بھی حاضر ہیں, اس کے گھر میں بھی حاضر ہیں, تو آپ خود ہی جانتے ہوں گے مجھے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے. یا حضرت انس آگے سے یہ کہتے رسول پاک مجھے بھیج کے تحقیق کرانے کی ضرورت کیا ہے, آپ عالم الغیب ہیں, آپ کو تو سب کچھ پتا ہے, اللہ پاک نے عطائی طور پہ آپ کو عالم الغیب بنا دیا, آپ جانتے ہیں, لہذا مجھے بھیج کے تحقیق کرانے کی کوئی ضرورت. اگر حضرت انس کا یہ عقیدہ ہوتا حاضر ناظر یا علم غیب کا رسول پاک کے بارے میں تو یوں آگے سے فرماتے, لیکن یہ نہ فرمانا دلیل ہے کہ حضرت انس کا یہ عقیدہ نہ تھا. اب حضرت انس گئے ہیں جا کے تحقیق کر کے آئے ہیں, تحقیق کر کے بتایا, پھر رسول پاک نے فرمایا کہ وہ آیا کرے, پھر حضرت ثابت بھی آنا شروع ہو گئے. اب سات محلے کے اندر گھر میں موجود ہے رسول, وہ ثابت ابن قیس, رسول پاک کو اس کے حالات کا پتا, تحقیق کرانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کے معلومات میں نہیں ہے اس لیے بھیجا, اگر جانتے ہوتے تو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی, اگر وہاں بھی حاضر یہاں بھی حاضر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تب بھی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. اچھا جی, حاضر ناظر تو نہیں تھے, عالم الغیب تو نہیں تھے, لیکن گھر میں وہ جو نماز پڑھ رہا تھا نماز میں درود و سلام وہ تو سنتے تھے. سات محلے میں موجود ہے, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں, زندہ ہے, آپ بھی اس جہان میں وہ بھی اس جہان میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے, تھوڑے فاصلے سے نہیں سنتے. اب جہان بدل گیا, اب بعید نہیں ہے, اب ابد ہو گئے, سمجھے, اب بعید نہیں ہے, اب کیا ہو گئے, ہم دنیا میں, رسول پاک اگلے جہان میں, یہاں ہو تب بھی ہم سے دور ہیں, روزہ پاک پہ چلے جاؤ تب بھی دور ہیں, اور دور ہی نہیں بعید ہی نہیں, کیا ہیں, بعید ہی نہیں بلکہ کیا ہیں, جب بعید ہوں تو نہیں سن سکتے, تو ابد ہوں تو بھی طریقے اولا نہیں سن سکتے. اے ایمان والو, لا ترفعو نہیں از بے باقی, بے باک نہ بن جاؤ, اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو, یعنی شور نہ مچاؤ, یعنی شور نہ مچاؤ. مسجد نبوی میں آپس میں صحابہ باتیں کریں, تب بھی قانون یہ تھا کہ آپس میں بات کرو تب بھی آہستہ آواز سے بات کرو, تاکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے. ولا تجہروا له نہیں از گستاخی, پہلے لا ترفعوا نہیں از بے باکی, لا تجہروا نہیں از گستاخی, لا تجہروا له بالقول نہ اونچی بات کرو جیسے ایک دوسرے سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو. بات سمجھے, ایک آدمی بالکل قریب بیٹھا ہو بات کرتا ہے, لیکن ذرا دور ہو جائے تو آدمی کہتا او فلاں, یہ ایک دوسرے کو یوں بلایا جا سکتا ہے, پیغمبر کریم کو یوں بلایا نہیں جا سکتا. دور سے پیارے پیغمبر کو آواز دینا, دور سے بلانا, اللہ پاک نے روک دیا, یہ دور سے تمہیں بلانے کی اجازت تو نہیں ہے, سمجھے, دور سے بلانے کی اجازت. اور انہوں نے قسم اٹھائی ہے, یہ کہتے ہیں ہم دور سے بلائیں گے, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہاں سے ہی ہم نے بلانا ہے دور سے. اللہ کہتا لا تجروا له بالقول کجار بازکم لباس, ایک دوسرے کو جس طرح دور سے آوازیں دیتے ہو, میرے پیارے پیغمبر کو یوں دور سے آواز دینے کی بلانے کی اجازت ہو کوئی نہیں ہے. اچھا جی, نتیجہ کیا نکلے گا, انتحبتا من انتحبتا, یہ کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال, یہ انتحبتا یہ ہے ترہیب, ترہیب از رفع, آواز اونچی کرنے سے اللہ ڈرا رہا ہے. خیال کرو, آواز اونچی نہیں کرنا, اگر کی تم نے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم اعمالکم علی اعمالکم صالحہ. اعمال کون سے ضائع ہو جائیں گے؟ صالحہ. صالح اعمال ختم. صالح اعمال ختم. کیوں؟ بوجہ تعزی رسول اللہ کے. بوجہ تعزی رسول, جس سے رسول پاک کو اذیت ہوتی ہے. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اس آیت کریمہ پر ائمہ اربعہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلا جائے, مسجد نبوی میں چلا جائے, تو وہاں حکم ہے اسی آیت کے تحت کہ آواز اونچی نہ کرے, درود و سلام بھی پڑھے آہستہ آواز سے. کس طرح؟ کس طرح؟ آہستہ آواز سے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ کہ وہاں پہنچو تو وہاں آواز اپنی پست رکھو, آواز اونچی کرنے کی اجازت ہو کوئی نہیں. یہاں تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ استدل العلماء بہذہ الآیات. استدل العلماء بہذہ الآیات, علماء نے استدلال کیا اس آیت سے کس چیز پر؟ علام منع رفع الصوت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کوئی جائے تو آواز اونچا کرنا منع ہے. استدلال کیا علا منع رفع الصوت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک کی قبر کے پاس کوئی آدمی جائے تو وہاں آواز اونچی کرنا منع ہے. استدل العلماء, تمام علماء نے اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے یہ فتویٰ دیا کہ پیارے پیغمبر کی قبر کے پاس جاؤ تو آہستہ آواز کرو, اونچی آواز سے, درود بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. کیوں جی؟ کیوں جی؟ یہ اگلی عبارت, یہ سارے علماء جو کہتے ہیں وہاں آواز پست رکھو, اونچی آواز کرنا منع ہے, کیوں؟ لِأَنَّا حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لئن حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میتن کا حرمت ہی حیان, لئن حرمت ہو میتن کا حرمت ہی حیان. دو حالتیں بتا رہی ہیں تمام علماء. اب حالت پیارے پیغمبر کی میت ہونے کی, پہلے ایک حالت تھی حیان زندہ ہونے کی, زندگی کے اندر بھی آپ کے پاس آواز اونچی کرنا منع تھا, اور اب میتن. اب یہ کون استدلل؟ استدلل یہ سارے علماء, العلماء استدلل علماء, تمام علماء مرب بالنام سمجھے, سارے علماء کا متفقہ عقیدہ لِأَنَّ حُرْمَتَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَيِّتًا. اب پیارے پیغمبر کا پاک وجود قبر پاک میں میت پڑا ہے, سمجھے, میت ہو یہ پاک وجود یا حیًا زندہ ہو یہ وجود, دونوں حالتوں میں اس پاک وجود کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آواز پست رکھو. آواز اونچی کرنا کیا ہے؟ منع ہے. آواز اونچی کرنا کیا ہے؟ اچھا جی, یہاں اس آیت کریمہ پر سید محمود آلوسی, سید محمود اب پست آواز سے وہاں پڑھو گے اللہم صلی, کون سا درود پڑھو گے؟ کون سا؟ یہ ہماری بعض کتابوں میں لفظ لکھا ہوا ہے صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ, لیکن کسی حدیث سے یہ ثابت, کسی صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ مستقل یہ طریقہ ہو کہ یوں جا کے کہے صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ. بات سمجھے؟ اگرچہ عقیدہ سننے کا نہ ہو, عقیدہ سننے کا نہ ہو, جس طرح تحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نبی ہو, وہاں بھی عقیدہ سننے کا نہ ہو تو آدمی یہ لفظ کہہ سکتا ہے, لفظ کہہ سکتا ہے, لیکن آدمی یہ کہے کہ یہ لفظ کہیں سے ثابت ہیں تو یہ لفظ کہیں سے ثابت کوئی نہیں. اس لیے بہتر طریقہ ہوتا ہے آدمی وہی درود پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد, یہاں سے بھی پہنچایا جائے گا وہاں سے بھی پہنچایا جائے گا. بات سمجھے؟ اچھا جی, اور پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ہند القبر کا, ہند القبر کا مسئلہ تو کسی کو میسر ہے ہی نہیں, جو بھی جائے گا تو ہند روزہ جائے گا, ہند القبر کے کوئی جا سکتا نہیں. کہاں جائیں گے؟ ہند روزہ, جہاں سے 18 ذرا پیارے پیغمبر کی قبر پاک دور ہے. 18 ذرا قبر پاک کیا ہے؟ دور ہے, ہند القبر ہے ہی کوئی نہیں, ہند روزہ ہے. بات سمجھے؟ تو وہاں سے بھی پہنچایا جائے گا, یہاں سے بھی پہنچایا جائے گا. وہی درود ہونا چاہیے جو پڑھتے ہو تحیات میں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ پاک نے ایک تو ترہیب پیش کی اس قانون میں, دوسری ان الذین یغزون, ترغیب حفظ, آہستہ آواز رکھو گے, اس کی ترغیب اللہ دے رہا ہے. آہستہ آواز رکھو گے, اللہ پاک اس کی کیا دے رہا ہے؟ ترغیب. ان الذین یغزون اصواتہم, وہ لوگ جو اپنی آواز پست رکھتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, ان رسول اللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز پست رکھتے ہیں, تو اولئک ثمرائے خفض, ثمرائے خفض, پست آواز رکھنے کا نتیجہ, جو آواز پست رکھیں گے اس کا نتیجہ, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہی تو ہیں وہ کہ امتحن اللہ, مانج ڈالا اللہ نے, مانج ڈالا, امتحن اللہ مانج ڈالا اللہ نے, قلوبہم ان کے دلوں کو, ان کے دلوں کی اللہ پاک نے صفائیاں کر دیں, ان کے دلوں کی اللہ پاک نے صفائیاں کر دی. سمجھے؟ خوب مانجا, مانج ڈالا اللہ نے ان کے دلوں کو, لتقویٰ, واسطے تقویٰ کے, واسطے جو انسانی اور بشر ہونے کے ناطے کوئی میل کچیل ہو سکتی تھی, اس کی خوب صفائی کی اللہ نے, صفائی کر کے دلوں کو صاف کیا, صاف کر کے وہاں کیا بھر دیا؟ تقویٰ. امتحن اللہ, مائیں ڈالا اللہ پاک نے ان کو دلوں کو, واسطے تقویٰ کے, یہی تو ہیں جو آواز پست کرنے والے ہیں, پیارے پیغمبر کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں, ان کے دلوں کو اللہ پاک نے مائیں ڈالا تقویٰ کے لیے. لہم مغفراتن, سمرا اخروی, سمرا اخروی, یہ دفع ضرر کے قبیل سے, و اجر عظیم, یہ سمرا دوم, جلب نفع, جلب. لہم مغفراتن, صحابہ کے لیے اعلان دیکھو اللہ پاک, لہم مغفراتن, ان کے لیے بخشش, ان کے لیے بخشش, کوئی غلطی ہو بھی جائے گی اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا. سمجھے؟ کوئی غلطی ہو بھی گئی, لہم مغفراتن, تو ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے, بخشش ہے, میں بخش دوں گا. پر مودودی صاحب آیا آخدا میں نہ بخشنا, ملنگ ذاکر آیا اس نے کہا میں بھی نہیں بخشتا. اللہ پاک کہتے ہیں لہم مغفراتن, ان کے لیے بخشش ہے, وہ اجر النظیم, اور بہت بڑا ثواب ہے. ان کے دلوں کی صفائیاں کس نے کر دی؟ کیا شان ہے صحابہ اکرام کی. وفا کی خاک سے مانجا دلوں کے آب گینوں کو, وفا کی خاک سے, وفا کی, وفا کی خاک سے مانجا دلوں کے آب گینوں کو, اور مثالی کر دیا بھٹکے ہوئے سہارا نشینوں کو وفا کی خاک سے مانجا، دلوں کے آب گینوں کو اور مثالی کر دیا، بھٹکے ہوئے سہارا نشینوں کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک زجر زجر، بے شک وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں من وراء الحجرات، حجرات کے دور دور سے، کمروں کے دور دور سے جو آواز دیتے ہیں، سمجھے، دور دور سے کیا کرتے ہیں، جو ندائیں دیتے ہیں، جو ندائیں دور دور سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک، دور دور سے ندائیں دیتے ہیں، اکثر ہوں لا یاکلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہیں یہ لوگ جو دور سے ندائیں دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کے بلند مقام کو سمجھنے والے کوئی نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان کو۔ یہ چند آئے تھے دیہاتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما تھے، انہوں نے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، باہر نکل کے آؤ جی، سمجھے، آوازیں دینا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں آیت کو نازل کی اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، طریق فوز اول، اگر یہ صبر کر جاتے، خطا تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل کے آ جاتے ان کی طرف، تخرج آپ خود نکل کے آ جاتے ان کی طرف، لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، واللہ غفور، ترغیب توبہ، ترغیب توبہ، یعنی اگر اب بھی نادم ہو جائیں، اگر اب بھی نادم ہو جائیں تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، اگر یہ نادم ہو جائیں گے تو اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون ثالث، تیسرا قانون، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ، اگر لے آئے فاسق کوئی خبر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا تاکہ نہ پہنچو تم قومن، کسی قوم کو، بجہالت، ساتھ نادانی کے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ہو جاؤ تم اپنے کیے پہ نادم۔ اس آیت کا یہ تیسرا جو قانون آ رہا ہے، مفسرین نے جو شان نزول لکھا ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے، بنی مستلق قبیلہ ہے، بنی مستلق، سوات تے توئے تے کاف دو نکتیاں، مستلق، بنی مستلق کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ولید بن عقبہ وہاں گئے، ان کو بھی پہلے سے اطلاع تھی کہ رسول پاک کی طرف سے زکات وصول کرنے والا عامل آئے گا، عامل نے آنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکات وصول کرنے کے لیے، ان کو کچھ پتہ لگا تو وہ استقبال کرنے کے لیے آگے آئے۔ اب یہ جا رہی ہیں، جب یہ شہر کے قریب پہنچے، وہ استقبال کرنے کے لیے آگے آ گئے، جب وہ استقبال کرنے کے لیے آگے آ گئے، بنی مستلق کے ساتھ ایک پرانی حضرت ولید بن عقبہ کی کچھ دشمنی آ رہی تھی۔ عام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کس کے لیے آ رہے تھے، استقبال کرنے کے لیے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ولیوں کا سرتاج ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے مارنے کے لیے وہ تو آ رہی ہیں۔ اب اس نے کہا جان بچاؤ، وہیں سے واپس آ گئے، اور واپس آ گئے اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ رسول بعد آپ نے تو مجھے بھیجا تھا لیکن وہ تو مجھے مارنے کے لیے آگے آ گئے، وہ مجھے مارنے کے لیے آ گئے. اس کا اس سے معلوم ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. وہ مجھے مارنے کے لیے آ گئے جی، میں تو جان بچا کے وہ مشکل وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں. تو وہ جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، پیغمبر کریم کے عامل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں. رسول پاک نے فرمایا اچھا کمال ہے. خالد ابن ولید کو تیار کیا، لے فوج تو جا حملہ کر، لے فوج اور جاؤ حملہ کرو، وہ زکوٰۃ کے منکر ہو رہی ہیں. مسلمان ہو کر زکوٰۃ کا انکار کرے تو مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا یا تو ارتداد سے توبہ کرے، نہیں توبہ کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی. خالد ابن ولید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر دے کے روانہ فرما رہے تھے کہ ادھر بنی مستلق کے چند آدمی آ گئے، بنی مستلق کے چند آدمی آ گئے. اور رسول پاک نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ اور تم میرے اس قاصد کو عامل کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو اس کے استقبال کے لیے آگے نکلے تھے کہ رسول پاک کا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہم تو استقبال کرنے کے لیے آگے نکلے تھے، اور ہم یہی تو شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیوں واپس آگے آئے، ہم نے ساری زکاتیں وغیرہ تیار کر کے رکھی ہیں کہ ہم بھیجیں گے اور یہ واپس آگے آئے. اب رسول پاک نے پہلا فیصلہ منسوخ کیا. اب رسول پاک کو پتا چلا کہ انہوں نے انکار کوئی نہیں کیا. اللہ پاک نے اس واقعہ کے بارے میں یہ آیتیں اتاری، اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے نا تو اس کی تحقیق کیا کرو، تحقیق کے بغیر لشکر اگر بھیج دیتے، اس لشکر نے جا کے وہاں جنگ کرنی تھی تو ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تو تم اگر یہ بھیج دیتے لڑائی ہو جاتی مسلمانوں کی آپس میں، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، لڑائی ہو جاتی، لڑائی ہونے کی وجہ سے شہید ہو جاتے، کچھ ادھر سے شہید ہو جاتے، کچھ ادھر سے شہید ہو جاتے، تحقیق نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا، پھر ہو جاتے ما فال تم، یہ جو تم نے کام کیا جنگ کو یہ بھیج دیا لشکر جنگ کر دی، اس جنگ کرنے پر پھر نادم ہوتے شرمسار ہوتے، او ہو یہ ہم سے کیا ہوا، یہ ہم سے کیا ہوا. تو اس لیے تحقیق کیا کرو، تحقیق کرنے کے بغیر بھیجا نہ کرو. وَعْلَمُوا اور یقین کر لو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. جب رسول پاک موجود ہے تو رسول پاک سے فیصلہ کرا لیا کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، تمہیں رسول پاک کی نافرمانی کرنے کی اجازت تو نہیں ہے. اب سمجھو جی، یہ تو شان نزول کے مطابق اب قانون آپ کے سامنے آ گیا. قانون یہ آ گیا کوئی کام بھی کرو تو تحقیق کرو، کوئی کام بھی کرو تو تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر کوئی کام مت کرو. ٹھیک، یہاں مسئلہ ایک اور چل گیا. اب یہ خبر دینے والا صحابی رسول ولید ابن عقبہ تھا، حضرت ولید نے آ کے خبر دی تھی رسول پاک کو کہ وہ جی مجھے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں. خبر دینے والا کون ہے؟ حضرت ولید. حضرت ولید، قرآن کہتا ہے ان جاکم فاسقن، قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ فاسق. فاسق خبر دے تو تحقیق کرو. خبر دینے والا کون تھا؟ حضرت ولید صحابی. حضرت ولید صحابی، اس صحابی کو معاذ اللہ فاسق کہا جا رہا ہے، حالانکہ تمام اہل سنت کا متفقہ قانون ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں سارے عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں، سب صحابہ عادل. تو یہ فاسق کس طرح کہا گیا، یہ فاسق کس طرح کہا گیا، یہ ہے سوال. اب سمجھو جواب. کہا یہ جاتا ہے کہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں یہ جتنی روایات آتی ہیں یہ روایات منقطع ہیں، سند کے اعتبار سے منقطع ہیں، جو صحیح نہیں ہوتی، گویا کہ ولید ابن عقبہ والی روایات ضعیف ہے، یوں سمجھو۔ ولید ابن عقبہ گیا تھا اور اس نے آ کر خبر دی یہ روایتیں ضعیف ہیں، یہ روایتیں ضعیف ہیں، لہذا ولید ابن عقبہ یہاں مراد نہیں ہے، ولید ابن عقبہ یہاں پر مراد نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں گئے تھے، اس وقت کچھ بچوں کو رسول پاک کے پاس حاضر کیا گیا تھا، رسول پاک کے پاس حاضر کیا تھا دعا وغیرہ کرانے کے لیے، ان بچوں میں ولید ابن عقبہ کو بھی حاضر کیا گیا تھا، ان بچوں میں ولید ابن عقبہ کو بھی حاضر کیا گیا تھا، اور وہ سن 8، مکہ فتح ہوا سن 8 میں، اور یہ واقعہ کوئی 9 یا 10 کا ہے، یہ واقعہ 9 یا 10 کا ہے۔ تو اب اس وقت جو اس وقت اتنے نہیں، 8 سے بھی پہلے ہے، بلکہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فتح مکہ کے دن بچہ تھا، بنی مستلق کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت بھی یقیناً وہ بچہ تھا، جب وہ بچہ تھا تو رسول پاک نے اس کو عامل بنا کے کیسے بھیجا، لہذا اس کو عامل بنانے والی روایتیں ضعیف ہیں۔ بات سمجھے، حضرت ولید ابن عقبہ کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں جن میں نام آتا ہے وہ بھی ضعیف، اور دوسری بات کہ فتح مکہ کے دن ولید کو رسول پاک کے پاس حاضر کیا گیا تھا، وہ اس وقت بچے تھے، تو ایسے بچے کو رسول پاک نے عامل بنایا ہو یہ بات درست تو نہیں ہے۔ لہذا ان جاکم فاسقن، اس فاسق کا مصداق حضرت ولید نہیں ہے، حضرت ولید، یہ ہمارے تفسیر جواہر القرآن میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا، بعض دوسرے بزرگوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ ولید ابن عقبہ یہاں مراد نہیں ہے، ولید ابن عقبہ۔ اب اگلی بات سمجھو، سوال یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ نہ صحیح کوئی تو تھا، اب یہ واقعہ تو اپنے مقام پر درست ہے کہ بنی مستلق کی طرف رسول پاک نے اپنے عامل کو بھیجا تھا، بنی مستلق کی طرف رسول پاک نے اپنے عامل کو بھیجا تھا، وہ ولید نہ ہو کوئی اور ہو، ولید نہ ہو تو جو بھی ہو تو صحابی ہوگا نا، جو بھی ہوگا تو اس نے آ کر خبر دی تھی اور رسول پاک لشکر بھیجنے لگے تھے، واقعہ تو وہی ہے، چلو ولید نہ صحیح کوئی اور صحیح، تو وہ اور بھی کیا ہوگا، صحابی ہوگا نا جس کو رسول پاک نے بھیجا تھا، تو اس صحابی نے پھر آ کے رسول پاک کو خبر دی، تو فاسق بہرحال کس کو کہا جا رہا ہے، اسی صحابی کو، چلو ولید نہ ہو کوئی اور ہو، ولید نہ ہو کوئی اور ہو، جو بھی ہو تو وہ رسول پاک کا صحابی تھا، اور صحابہ تو سارے ہیں عادل، صحابہ تو سارے عادل، تو یہ فاسقن جو لفظ آ گیا تو اس سے وہ قضیہ کلیہ ٹوٹ جاتا ہے، الصحابہ تو کلہم عدول، حضرت ولید نہ ہو کوئی ہو وہ بھی پیارے پیغمبر کا صحابی ہے، تو قرآن اس کو فاسق کہہ رہا ہے، سمجھے۔ اس لیے ہمارے استاد سید لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ولید مراد نہیں ہے کوئی اور مراد ہے، ان جوابات پر وہ آدمی مطمئن ہو سکتا ہے جس کا مقصد صرف حضرت ولید کو بچانا ہو، اس نے حضرت ولید کو تو بچا لیا لیکن دوسرا کوئی صحابی تو فاسق کا مصداق بن گیا، جس کا مقصد تمام صحابہ کا دفاع ہو، جس کا مقصد تمام صحابہ کا دفاع ہو، وہ ان جوابات پر مطمئن ہو سکتا نہیں. کیوں؟ حضرت ولید نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، حضرت ولید نہ صحیح تو کوئی اور صحیح. اب آؤ ہمارے شاہ صاحب رحم اللہ کی تحقیق. شاہ صاحب فرماتے ہیں کسی سند میں، کسی روایت میں ولید کے علاوہ بنی مستلق کی طرف کوئی اور گیا ہو ثابت نہیں. یہ روایتیں ضعیف ہیں. سوال یہ ہے کوئی اور گیا تھا، لاؤ کوئی روایت. ولید نہیں گیا تھا، کوئی اور گیا تھا، کسی ایک روایت میں بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے. ولید کے لیے تو جیسی کیسی روایات ہیں وہ روایات موجود ہیں، ولید کے علاوہ کوئی اور گیا تھا یہ ثابت کوئی نہیں، ثابت. تو اس لیے ماننا پڑے گا حضرت ولید ہی گئے تھے حضرت. اب اگلی بات شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک فاسقون کا لفظ ولید پر نہیں بول رہا. سمجھو، فاسقون کا لفظ ولید کے بارے میں، حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں. وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یہ اللہ کہہ رہا ہے ولید کو. یا ایھا الذین آمنوا کس کو کہہ رہا ہے؟ اب ذرا میری بات کو سمجھو. اصل حضرت ولید جب وہاں پہنچے، کسی نے حضرت ولید کو بتایا، پتہ ہے او کیوں آ رہے ہیں؟ ماریں گے تجھے. حضرت ولید کو کسی نے کہا او بنی مستلق والے تیرے آگے آ رہے ہیں، پتہ ہے کیوں آ رہے ہیں؟ تیری خیر نہیں کوئی بھی. حضرت ولید ابن عقبہ کو کسی خبر دینے والے نے یہ خبر دی، یہ خبر دی کہ وہ جو آ رہی ہیں وہ تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہیں. پرانی دشمنی تو تھی، پرانی دشمنی تو حضرت ولید بھی سمجھے بات اس کی سچی ہوگی، بات اس کی سچی ہوگی، حضرت ولید وہاں سے واپس ہو گئے. تو اللہ پاک حضرت ولید کو کہتا ہے او ولید ابن عقبہ، ایمان والے، ان جاکم فاسقن. فاسق کس کو کہہ رہا ہے؟ اس کو جس نے حضرت ولید کو خبر دی تھی. اور سمجھے، جس نے حضرت ولید کو خبر دی تھی اس کو اللہ کہتا ہے وہ ہے فاسق. او ایمان والے، جب تجھے اس فاسق نے بتایا تھا تو تو تحقیق کرتا نا، ویسے ہی وہاں سے بھاگ کے آ گیا. تجھے تحقیق کرنی چاہیے تھی، تحقیق کرنے کے بغیر تو آ گیا تو کیوں آ گیا؟ اس کی بات پر تو نے اعتبار کر لیا تو کیوں کر لیا؟ آ کے اعتبار کر کے بات سنا دی، اب اگر لشکر چلا جاتا کتنا نقصان ہو جاتا. تو یا ایھا الذین آمنوا اس کا مصداق ہے حضرت ولید ابن عقبہ. وہ سمجھے، اور فاسق کس کو کہا گیا ہے؟ فاسق کہا گیا ہے ایک آدمی کو، جس آدمی نے حضرت ولید ابن عقبہ کو بتایا تھا. چنانچہ بعض روایات میں موجود ہے اخبرہ شیطان، اخبرہ شیطان، حضرت ولید کو ایک شیطان نے بتایا. کس نے؟ ایک شیطان نے بتایا، اس نے شیطانی کی کہ وہ آ رہی ہیں تجھے مارنے کے لیے. حضرت ولید وہاں سے بھاگ پڑے. تو یہ فاسقن کا مصداق وہ شیطان ہے، فاسقن صحابی کو نہیں کہا جا رہا. بات سمجھے، یہ تحقیق ہے اس مقام پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی. واقعتا جی چاہتا ہے اصل تحقیق یہی ہے. بات سمجھے، فاسق کہا گیا ہے کس کو؟ جس نے حضرت ولید کو بتایا تھا. وہ اللہ پاک کہتا ہے اے ایمان والو، اور ایک صحابی کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ پاک آیتیں اتارتا ہے، ایک صحابی کو بھی اللہ پاک خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان جاکم فاسقم، اگر کوئی فاسق بتائے تو تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. چلو جی، اب یہ جی جی تو پھر بھی کیا ہوگا؟ اب یہ سارا اپنا واقعہ غلط ماننا پڑے گا. بات سمجھے. وہ بھی الگ الگ بات ہے کہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ان میں بعض روایات صحیح ہیں, یہ ایک لمبی بات ہے, اس بات کو تو میں نے فی الحال چھیڑا ہی کوئی نہیں. وہ حضرت ولید ابن عقبہ ہی گئے تھے, تمام اہل سنت مفسرین کا اتفاق ہے, تمام مفسرین اہل سنت کا اتفاق ہے کہ بنی مستلق میں کون گئے تھے, حضرت ولید. اب تمام 1300 سال کی اہل سنت کا اتفاق کہ کون گئے تھے, حضرت ولید. اور بعض روایات, بعض کی سندیں بالکل, بعض ضعیف بھی ہیں لیکن بعض کی سندیں بالکل صحیح بھی ہیں. اب صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو, آگے غلطی لگی ہے جن کو لگی ہے, اس غلطی کی اصلاح جب ہو سکتی ہے تو خواہ مخواہ ایک پورے اہل سنت کی لکھی ہوئی بات کو آدمی غلط کہے, پورے اہل سنت کی لکھی ہوئی بات کو غلط کہے, یہ درست نہیں ہو سکتا. اور چونکہ یہ واقعہ اس قسم کے واقعات آتے رہے, انہی واقعات کے سلسلے میں اللہ پاک یہ ذکر کر رہا ہے, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اچھا جی, حضرت ولید اس واقعے کے بعد مسلمان ہوئے, چلو کی ہو گیا پھر کی ہو گیا. اچھا جی, وَعْلَمُوا, یہ قانون اول کے متعلق ہے. پہلا قانون کیا تھا, کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو, کتاب و سنت کی مخالفت. یہ وَعْلَمُوا کا پھر تعلق ہے اس پہلے قانون کے ساتھ, مخالفت نہ کرو, تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ تمہاری اطاعت کرے بہت سارے کاموں میں, لَعَنِتُّمْ, تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, اس لیے تم ان کی اطاعت کرو, سمجھے, پیغمبر کریم کی اطاعت کرو, مخالفت مت کرو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ پاک نے اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اللہ پاک نے تم سے کفر کو, فسوق کو, نافرمانی کو دور کر دیا. اولئک هم الراشدون, یہ ہیں رشد والے. فضلا من اللہ, اللہ کا فضل و نعمہ. واللہ علیم حکیم, یہ صحابہ کرام کے فضائل آ رہے ہیں مخصوص طور پہ. اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. زینہ, ایمان کو دلوں میں مزین کر دیا. اور کفر کو, فسوق کو, نافرمانی کو مکروہ بنا دیا. کوئی صحابی کبھی کافر نہیں بن سکتا, فسوق گناہ کبیرہ, عصیان گناہ صغیرہ, تاکہ فرق ہو جائے. اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کی ہے, تم گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے. اولئک هم الراشدون, صحابہ سارے رشد والے, بھلائی والے. صحابہ کو یہ جو مقام ملا, فضل من اللہ, اللہ کا فضل, اللہ کی نعمت. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا, حکمت والا ہے. اس پر تھوڑی سی کچھ گفتگو انشاءاللہ وہ کل کریں گے. یہ صبح ایک ساتھی نے آپ کے لیے ایک بکرا دیا تھا کہ طلبہ کو کھلاؤ, طلبہ کی خدمت کرو, لیکن انہوں نے کہا تھا طلبہ ہمارے لیے ایک دعا کریں, ان کا بچہ غائب ہے, گم ہے مہینہ ڈیڑھ سے. آپ جانتے ہیں جس کا بچہ, جوان بچہ گھر سے گم ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. اس لیے تمام ساتھی بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے بچے کو گھر میں واپسی کی کوئی صورت پیدا فرما دے. زندہ کہیں موجود ہے تو اللہ پاک محتاج نہیں ہے, اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ایسے وسائل, اسباب پیدا کرے کہ وہ بچہ گھر واپس آ جائے, تاکہ اس کے والدین کو تسلی حاصل ہو, یا اگر نہیں ہے کچھ تو ان کو کسی طرح کوئی پوری صحیح بات پتہ چل جائے. یوں اللہ کی بارگاہ میں تمام ساتھی دعا فرمائیں.